طول دنیا دولت د طول دنیا عزت داغے نہ غور دے خیر مما یجمعون فضل دا اللہ یعنی قرآن دا تنچ مخلوق راون کی سورت یونس کی دا مسئلہ ذکر کر قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اعلان کا فضل دا اللہ چی توفیق را کو وبرحمتی رحمت دا اللہ چی دین تا کی علم قرآن تا فبذلک فلیفرحوا پدغی خوشحالی شن پ دنیا دنیا دار خوشحالی جی روجرالا دنیا بو گٹم دنیا میں او گٹلا پیسے میں واغ سے خلق پسود نرے ارت چپ خرچوں میں واغاخ لی اچھا سے قیمت میں پیغی اخلی آدھے تو خوشحال دی وی سیزن را روان دے فبذلک فلیفرحون پدیم خوشحالے گئے دا اللہ پہ کتاب خوشحال شای اللہ پہ دین بانے هو خیر مما یجمعون طول خلقو چو جمع کر پدی روزہ کی روجہ کی دا غی ندا یو مسلس دا کول غور دیا بہتر دا با دی پکار راشی او غا دی پکار نرازی دی فائدی دی دا آیت تا صورت حامیم شورا کیم بلو هو خیر مما یجمعون قرآن علم دا قرآن بہتر دے حدا ابو بکر صدیق ذکر ہوئی چی اللہ علم ورکڑے دے آدے دنیا دار تا زورید سشی تا دا چاو زورید فقر سقر عظیمن دا اللہ دا لوئی نعمت بیزتی ہو کرلا دا غی بیزتی نتیجہ بدائی چون دا قصر اللہ بیزتا کی دا علماء دا بیزتی وجہ سر دا خلق پا نظر کی دا سپکوالی دا غو وجہ دا چی اگو علم سپکڑے دے اچھا علم سپکڑے دے خلق تا متازی او خلق تا نظر چا طول لے زوری دی نتیجہ دا چی اللہ دوم زلی رکا دا خلق پا نظر کی او خیر من ما یجمعون بہتر دی دا تنا چدو یو دے کئی لنفت نوم فی روزی بہتر را وینا کوا خونکوا تابدار تا یہ دا کول دا منزا پخپل با دیمانی تنگ شا نوارو ستانا تا پروس نکو ستانا دا روزای نحنو نرزو قوک من روزی در کو تالا مانا سدا چی دین پی پریدی آقا روزی گٹی زستان دا روزی تا پروس نکو جتا روزی ولن گٹل خلقوی دا قصه جوڑا کرد وی دا کار خده ولی دا کس دا روزی گٹو نم سنت دی کنا نو پس منو تو مانی فرز پریدی رکشیا وی کار کولم سنت دی نو سنت تو مانی کار فرز پریدی کار که از کار کم و خیر مما یجمعون دا بهتر دی دا تنه چې مخلوق وټه نحنو نرزقوک موږ روزی درکو تعالی قران دا مسئله ذکر کړی سوره زاریات اخر غره وشتنه سپاره نتیستما نحنو نرزقوک و مما یجمعون لا نسالک رزقا نحنو نرزقوک روزی درکوم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین اللہ دی روزی رسان خاون دلوی قوت دلوی طاقت خاون اگر روزی در کئی پتا باندی روزی نئے خود لی سمان اللہ سپیران قرار پا قلع رکین روزی با در کئی نا دا مطلب نوی دیگه مطلب داده چه دین بانی دنیا بانی دین بپره با روزی دا اللہ پلاس کدا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بنیان پیریان می پیدا کړی خپل حکم منلولا چې زما حکم پرې په ډوډۍ غټلو اختاشي ما اريد منهم من رزق نغوالم د دنیا اراده مینه د دنیا غټل د دنیا نغوالم تینا یطعمون چې زما بنیان لري روزي ورکی اللہ دی روزی رسان تخاون دا طاقت لئی ما اوریدو منہم من رزق فضیل ابن عیاض رحمه اللہ تعالی واقعی لکی شپا و بادشاہ سردو بیشو حارون رشید بی اختیار بی قر... زرک بی قراری دا غلو بی قراری ختمی گی خوب نو ورزی داری پر لکی گی وزیری راو گو خو زرم پریشان ما چا پسی بوز دا سڑیا روان کیو عالم لے بوتو ورو تو ټکو عالم وی څوک دی وی خلیفہ راغله یو د مورلر کو د نه کین خلیفہ زما دی غوختلې وی راز ز پریشانی و راته راغلم اته خبرې م بریو کې کارونه چې پاسې ده روپیو ته کې خستا حاجیا بل پسې بوتو ان تم د شانتو سره د روپیو کې هغه خپل وزیر ته وی سړی عالم پسې م بوزا زړه می چوی پریشان م عالم پسې م بوزا فضیل ابن یاد راوس رضی رحمه الله تعالی فضیل ابن عیاض عبداللہ ابن مبارک دوال رونو یعنی دینی رونو دینی مرګرتیا او بل سره رولو او زل ته ورټو کو هغه موږ کې تهجد باندې وظیفه کوله ځالنه ورو ته ټکاو دوی من څوک دی وزو وزیر خلیفہ را غل لرسا سنگی تا سر کار دے غصا شو وی خلیفہ دا شپیم چو کرام تا نپریدی شپا اللہ دا رام کرد خلیفہ دا شپیم ہم باش سر را غل لے دا یو نوی چی اللہ ضرور لرکم آن خلیفہ سے ابترا لے نرطا بزور دے غختلہم کرام وی دا شپیم خلیفہ رام تا من ما نپریدی واری نلرکو وزیر تا منتو کو سر دیا خود خاطرو کستا امیر وی امیر المومنین دے را غل نستا وار لاؤس نو چرا غل لے نوستا وار لرکنو وزیل پاسید کوٹا گئی ورے لرے کا دچے سنگے ورے لرے کا اندس یو دم لانو ڈیوے ملکلا گوٹ کی کینا ذکر کی سبحان اللہ و بحمدیو سڑی آگیاں شو سڑی را نروک شو دا دوست دا غراز چزمار دو خبرو نشو دوی پہ اتیار کی اما پہ سترگی انہ لگی دو پہ ماں انہ لگی اگو پہ کردے دو شروع کو لسونہ تپی لسونہ تپی اول لاس پہ فضل میں دا حارون رشید لگید حارون رشید لاس پہ لگید فوزیل نخلن بے اختیار چگو خطا ویلن لیل آئی دن نائما روک دیا تباہی دا دی نرمو پستولا سنو لدو رخل بزی خلیفہ یو دمو غرده دی سودر شو پا دی خبر بانده اگو تاوی یحیاو تاوی وزیل سڑی اچھا دیو کرو با خلیفہ دی بے ہوشک دا دی چھ چلو کو یہ چپ شا تاسو دا دپ پذر یا بانده خپل دنیا جو رکرا و دا آخرت رکو دا تاسو غرکو سیاسیان خدا کر گئی تاسو غرق دے وی دد پ مرگرتیا مخبل دنیا جوڑ کر ددم آخرت رکو نموا نخل ایو سات بی سدو لاس پیو لمخل پا سود شو جی پا سود شو نو دتا وی سخون راتا ہوکا نسیت راتا ہوکا اگو تا شروع کرو دی قیمت درد بادشاہ نصب تا نگوری خیال کوا دی خلق اخبل دنیا ستا پا دین جوڑ کر دتا تباہ کر دو زخت بغر دے گی خبر توکڑے سخت سخت خبر توکڑے بادشاہ ستر اوخ بیدی جڑا لی زڑے سپک شو در زڑے پریشانی چی و ختم شو را پا ای پاسای زائی وقت مزای که پاسای واسو پای سولو نچی پاسی دا حارون لگی دلس و زر و اشرپو تیلی و تکی خود را ویدا وقت لیدا سی دی ویدا روپای دی تال میدار کری ویدا لاس که آتا او چطاو روپای دی او چطاو دستا دا پلار دی چی تی مال را کن دا خود مسلمانانو مال لے مجاہد نیم چی جہاد للا شم بڑا شیما قاضی نیم حاکم نیم چی نواز بیت المال کی حق راشی زیاسی و مسلمانیم مال پردی بیت المال روپے راکائی او چطور روپے یو دمی روپے او چطور کری روح دم رو دا عالم مقامی دم رو روپے او چطور کری بارتوا تا دی یو دم ورو پسک لک دو بارو دری دا غلی کری دی دا سنگ قصہ دا دیکی دا کورنو تا آواز شو وزیل تاوی وی دره مرز دا منگ دا اوگی دا خوراک دا شینی شی پا کور کی نو چه اللہ راول لی اللہ راوستی تالی در کنی تا دوم نخلی اکور کی وارو منگ دا تونی گی دره مرز دا بادشاہ وکی خو وزیرم وکی خو جی دست قصه دا وزیل وی جواب یور کو وی تاس زمان اوخ جوڑا وی اوخو چه سوال مزدوری کولا کولا نو چه کل بودا شو مزدوری بیا نشو کولا نو مالکان وی علالی وی جرگای دی اکڑا نو زد چه زوانم تا سولا مزدوری کولا زد چه زد بودا سنگو سمال آلاوائی پا حرام مال بانی چه زمال واخلم دو تا بیا ورو تکاو یه روی دوم را مزدوری دی پیسی با واخلی بیا رو تکاو وی سوک دی وی خلیپه دی وی ما نده وقت کلی خلیپه یوزده چه دی بیا ما تاور تکی دوار نمی لرکی گه سیفه وی دا پیسی واخلی وی بل چاله وار که سوکو گره چی واخلی ویلن لیل آید نائما دو علیمان دا دنیا تم نشتی لالچ نشتی کور که دا درو رو دا فاقه دا پیسی دا بیت المال وانا رستی ایوالی واقعیم ستا دا پلار مال خونده تا دا بیت المال مال مال را کئی از ما دا بیت المال مال که حق نرستی شای اسحاق رحمه الله تعالی از ما دا استازان و استاز کور که فاقه و دا درو تلور و پینزو شپاگ و روزو نا نو شاہ صرف سبق چوئی نو سبق کیوں کمزور ہو سبق تینے والے کیا در شاگردانی نوابان و نواب رشید الدین او نواب قطب الدین دوارو کتابوں نے لکھ لی دی نواب قطب الدین خان دے مشکات شریف ترجمہ لکھ لی دا او سرائے معمولی غنی حاشیوں کری دا دا شانتا نواب رشید الدین نوابان شاگردانو دا خدمتگاری نے تپوسکو کور کی خدمت گار اور آگے نے تپوس کو وی دا شیخ صاحب دا شاہ صاحب آواز نن ڈیر پس معلومی گی اور رنگ سوید چیزی چل لے نہ جوڑ خونے دے منتے خوی سونے حضور تے ایسو کو چو چوگنی شے وی چو روزی شکو کے دے فراغ سے شینج دی ہوگی دی نواب صاحب چکور تلال داغ دینے خوراک راو لے گو شاہ صاحب چکور تلال خوراک وی دے کم دے شو وی نواب صاحب را لے گل لے اگر پوش آخر مدگار را اختا وی اللہ دی تاو بخی که زمون پا کور که زمون پا حال من سر گزارا کئی دل تا کیا که زمون سر گزارا نکی زمان دا لگی او زمان دا پریشانی چا تال وای نوزا زمان دا کورال لرشد زال لبل جاو گورا من سر بنای بیا تا سکارو چه زمان دا کورال نواب تا وای چا مال رو دیر دیگی زمان رب نیشتی زمان رب مال را کئی کنا خو ما کی بس نقصان اون مال اندرا کردی تو لیلو نوای وای زغلا اگه تو با وقت کرا وی دارا نخطایی شیر توبه می دا بیا با چا تون موان نخلو اوی صحیح دا بیا با نوید دی دا دی خلکون دین خور شده دا دی ننده خوره چی موز خور سوا روپای اخلا طبق خور سوا روپای اخلا قایده خور سوا روپای اخلا خوچه چه که روپای بس روپای اخلا روکی لبانگوی روپای اخلا نمی گده روپای اخلا جنازه که روپای اخلا او دوده خورا اکتکا و بریتان غلاو اوی تا علی و ولی علوی اللی چماره دوده راو لگلا من کره خوراک راو لگو نوابان شاگردان اللہ دا بزرگانو نکار شیزه که قرآنوی نحنو نرزقوک لا نسألوک رزقان نغوالستان روزی چی روزی دی ولی پیدا نکلا نحنو نرزقوک منگ روزی درکو خودی خبر مندان پو که دا خبر دو دری پیری والا روزی دی لندرکو چی دی دین کار پی نقصانی کی گی روزی دی ننغوالم دی دین کار کوا چی دوڑی تا ازگار شو وی گتا خو ڈوڑے گٹی چی دی دین کار تا پی نقصان رازی نو ما تو ڈوڑے لنے پیدا کرے روزے لنے نہیں پیدا کرے گٹھول لنے نہیں پیدا کرے اگر زما ذمہ واری دا زری بیا ہو گیا سات مکہ مڑوم دی خو دی دین پا کار بانی با دی دنیا پا کار بانی با دین روستو کائے نا پاتے کائے بے نا لا نسارو کرز قن نحنو نردو قوک ولا عاقبت للتقوا او گٹ دا آخرہ زان بچ کولو لدی دی دنیا دار آئینا او دین بانی دنیا بانی دین پری دے نو گٹا نشی کولے نو گٹا آخرت او خواہ آخرت لیت تقوا زان بچ کولو لدے دی دنیا نا پا دین دے برباد ہولو نا وقالو لولا تاتین یا تینا بی آیا لولا یا تینا بی آیا اعتراض ادا کے جواب پیغمبر دے نو مکتے زمانگا دے ویلو معجزہ سرگندگی ان زورونا پہ انکار دے پیغمبر بانی وایدو ولین راوڑی من تا موجزہ تا دلیل میرا ربی ادھر اب در طرف نا موجزہ کمی وی از قرآن نبلوی دلیل شتی دا پوغ پیغمبر دا پیغمبر ای او خدا دا بد خوی بانی نی کنا سوی توی غایرا که پا کار می دے وی زمان غایر برگ دے اگر یہ برگ دی کنا زخو بیئی کم وی که بانا وی ندتا می کرلا اکا پا زوری بیا جو آغا زور وازمی هم نو دا دا اگر بد خوی بانی دی دا بد خوی بانی صلح کوای دا قرآن نلوی دلیل دا پیغمبر دا پیغمبر ای کم دے دا لوی دلیل دی او تم لا کله ودا چلو کله ودا چلو کا اولم تاتیم بینن تو معفز صحف الاولا نو دلیل معجزه او دلیل ول درناغه تاستا ول درناغه رانغه دوتا بینتون صاحب بیان دا چ پړم بونو کتابونو کیو دا دم رواخل علیه الصلاۃ والسلام د عیسی علیه السلام پورې د ټولو کتابونو علم نو قران بیان نکړل او ټولو ذکر نکړل او د داسې سړي په خلوانی چې ټکی رچانه نه دی نه یو ټکی ولړول شي داسی کتاب را اور یتیمی کے نا کردہ قرآن درست کتب خانه چند ملت بشست داسی یتیم بے پلارا اولی کے غرشو بے پلارا چیاغا صرف دانا چیاغا قرآن درست کو کتب خانه چند ملت بشست دسو دینون کتب خانه ختم کردے قرآن باندے قرآن دنیا کے شائع کر دالوی دلیل نہیں ہے تو بل دلیل روانا ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل حکمت دے ارسال الرسل پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم اور دا سلسلہ روانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی ادر اللہ دا والی حکمت دا ذکر کی خلق بو چم نو خبر او کچرے عذاب پر عالم ہلاک کم پا عذاب مقصد بیان دا قران نا یقینا وای بد من قبل ہی من قبل البیان دا مخ کی اشارہ کہ عالم تاتیم بینت ما فی الصحف الاولی دا دین مخی امین قبلی مخی دا پیغمبرنا دا چه اعتراض پی کئی یقیناً وی بدو رب زمان ولی دراؤن لیگا منتر آلیگل اخپل منتر دا استادی ولی نر آلیگل نمون بروان شیو پایتون استابانی مخی دا شرمی دلو زلی لکی دلو مخی دلی لکی دلو شرمی دلو نا ایمان براوڑے مطلب داو نزک پیغمبر را لیگم چه پیغمبر را نشی نزدو با حجت پا دی یہ روایت ہے سورت النساء کی پیغمبر ذکر علی گم ہوئی چ خلق و بیا حجت جوڑی اے ہن دے خبر کڑی نو پیغمبر لا نہ اللہ دے حجت تو ختم ول پارا پا علاقہ کے عالم مقرر کی کلی پہ کلی نہیں یوزے کی مقرر کی اور ٹولی پاغم ابو کڑی چے دا عالم نہ بدینی زکوائی یہ اصل 15 پہ تیار دے سورۃ النساء دین بدا عالم نے زکوۃ نو سبا دا اللہ مخ کی نشوے لے چمنگ تے زمنگ بکلی کی ملانو اول بابل کلی کی چوستا پیشلی سودا ل بتلی گوڑے غسول بتلی کاروبار ل بتلی ڈاکٹر ل بتلی دین نہ نکلی تا چہ مسئلہ دی دین اور دلے یوسل 15 پہ تایا من قبل ان نزل و نخزا مخ کی دین چ ذلیل شو مخ کی شرمے دلونا اللہ پیغمبر میں درا لے گلے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما انبیاء ملی گری دی نظن بیان میں تا تھا کو نظن میں نے کرے مبشرین و منذرین لگلی میں خوشحالی و ان کی رو ان کی اولی ملے گل دا پارا دی چپاتی نشد خلقو پا اللہ بانی سقزم حجتو بانا بکان اللہ عزیز حکیما ضرور دے حکمتن والا دے کولیشی دا بانے ختم کرلا ولو انا لکنا بعذاب من قبلی اگر چری ہلاک کم فعذاب اور کولولا مخ کے درات لرد کتاب نا مخ کے درات لرد قرآن نا یا مخ کے درات لرد پیغمبر نا لقالو نبیہ بوئی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا نمنگا مانے لے تابیداری بم کرے تامنگ تا پیغمبر نظر آلے گلے دا مانا مختلف طریقوں بانی قرآن ذکر کرے دا سورۃ الانعام کی سورۃ الاعراف کی آیت خیم کہ پیغمبر درون لے گم نبیا بو چم سے چلو گو کنا ذریتا من بعدہم افتولکنا بما فعل المبطلون پیغمبر دینو را لے گلے زمان مشران دا کارونو کول نمنگا گا وکڑو افتولکنا بما فعل المبطلون اے اللہ تو منگ تباہ کئی باغ سبانی چناغ جنو خلقو کریو نو منگ تباہ دی پیغمبر را لے گلے منگ با یقینی ما نلیوا انتارا ہوں نلی گو آیت نمبر یوسل دعا ہویا کی شہادت دروحنو او بیا انبیاء لے گل او تقولوا انما اشرک ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین لوز می جنوالی اغستیو واشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا او ددی یو لوز یادل پر انبیاء را لگل ددی د پارا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین منو خبر یا بو انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدهم افتولکنا بما فعل المبطلون شرک مشران کړه موږ دا غو اولاد موږ څه کړه ناغجن کړه ته پاغه موږ هلاکه کذال کون فصل الایات زمي ختم کو چې بیا داونه چې موږ د مشران کړي کړلی دا ته نه الله علم درو لګو پیغمبر قل کل متربص و تا ټولی انتظار کوم کی تاسو زما او زما تاسو بارکی سورۃ الصاد اخر کی لسٹ ہو گا نا صافات سواد پا اخر کی تربصو انتظار کوائی ان معکم من المتر ابصرهم فسوف يبصرون انتظار کوا گوران دو بو مینی داشن تداوم وی انتظار کوا فتولانو دل تین دا ذکر کرو ہر یو زمون نا دے انتظار کوا ان کے فتربصون تاسو انتظار کوا پو بشائی سوک دے دنی غیلار خاون و مانی احتدا سوک دے پسا مبانی ٹینگ دنی غیلار خاون دے پسا مبانی ٹینگ سوک دے دا پتہ برستو لگی دنیا کے پیسرہ نکی ہر یو ایزو پہ حق ہے اور مرسخ سیدہ سورت کی مقصد سو تفصیلی بیان دے موسیٰ علیہ السلام پا مشاق تکلیفون و مصیبتون باندی دا برازی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ستا پا مشاقت کی دو غرزول رنده مسئلہ دی ذهنیت دسی دی فطرت دسی دی طبیعت دسی دی دو موسیٰ علیہ السلام حال تاو گورا بیا دا آدم علیہ السلام پریشانو تاو گورا معلوم شده چه مخلوق عاجز دی بی علم دی پر غیب نپویگی او سرد دا غینا و مصیبتونو گرفتار شیدی نزانیم نده خلاص کرده نو پده بانی مسئله شفاعت ذکر کرده خلاصولو والد چوکنیش شده اللہ عالم دی پارت مانی لا تنفع شفاعتو الا من اذن له الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ختم دی صورتیو کو پا تخویب بانی یری بانی کون نمانی نو گوری صدا بده بانی رش انتظار ده اللہ دا عذاب که نور تشه پاتی نشده میزاد چه صورت طواها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بین فخلعنا علیک انک بالواد المقدس درین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سلورم القیت علیک محبتا منی پنزم لتصنع على عيني شپغم واصطنعتك لنفسي وم لا تنيا في ذكري اتم السلام على من اتبع الهدى بيجين تسلام مكوا مبتدي تسلام مكوا سلام مقرارا والسلام على من اتبع الهدى هو زمنگا علمان لکی یهود براتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دعا بے کولا سلام بے کو دے دے پارہ کی دے من تا دعا کی وعلیکم السلام ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہداکم اللہ توئی مسلمان تم دا خونا دا بیٹی کافر سلام کو یو تو دعا کنو ہداک اللہ ہوا اللہ دی پسما روا دا تو نبی علیہ السلام بیا وعلیکم وی وعلیکم وعلیکم السلام بے نبی وعلیکم پتہ سوئی زکر دو پا دیمین کیا رامی تو بغندیم کو و السلام علیک بیوی مرشی مرگ دوانیو لگا السلام علی من اتبع الہدا نہم اعطا کل شئین خلقه ثم حدا لسم لا یذل ربی ولا ینسا یولس منا خلقناکم و فیها نعیدکم دولس موعدکم یوم الزین دیارلس لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب دروغ اسن رکدا او بیا پا دین کی لوی تباہی دا حدیث کی راضی ایاکم والکذب زند دروغ نساتای دا عمر راضی حدیث کی دروغ ویل تباہی دا رکدا و تباہی دا لا تفتروا على الله كذبا سوار لصم یورید وان یخرج یوریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم المسلا لیڈران و سیاسیان دی دین خبر لهم سیاسی رنگ ورکی داغه خو نظر دغه دی کنه نو کته دی دین خبره کوي نو دی له سیاسی رنگ ورکی ایدا دل مشری جوړی یوریدان یخرجاکم بین لسم قد افلح الیوم من استعلا شپالس او جس فی نفسی خیفتا موسیٰ علی موجدد موسیٰ لاس کے نو کنا اختیار نو دارا ولس لا یفلح الساحر و خیص و عطا ناقا چرتا ٹھنگی جی خوشر دارے چے بیان غوائی اتلس کبیرکم اللذی علمکم السحر نولس فقض ما انتقاض شل ما اکراحتنا علیہ من السحر یویش لا تخاف درکن ولا تخشا لا تخاف درکن پوچ بانی لا تخشا پہ دریاب دوی دوننا دویش فغشیهم من الیم ما غشیهم دریش اظل فرعون قومه وما حدا لیڈر تباہ کرل اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم طریق الحالکین چی فرعون مشری پختنو کی مطل لے وی چی هارون رشید بادشاہ یا بختکی وزیری وی دیر کلی بروان شی ندا دا بختک زامن دی اظل فرعون قومه و ما حدا سیاسی لیڈر با دی جهنم تا رسی بار دی نپری دی آکان نیتا با دی رسی پری دی دی نا اتای لمن نیولی را ما نیولی لمن استادا دا بغداد شاہی میرانا مانیولی نا پورو پورو دے ویسین پر یلار بانے گٹان بانے قائد استا یو اشارہ زمانگا گورا بیا گڑاو نیندارا یمانگا بیا سنگا گڑی گو دا اینگی ری چی پیغمبر استا یو اشارہ زمان گورا بیا وینه تویل چیز تیاری مکنی ترانی طول پا شرک و بدات بانی اختری ردی سوچنو قائد استا اشارہ تی اشارہ کا اچی منگا استا دا پارا بیا زن دوزخت غردو کنو غردو سبحان اللہ سبحانه اضل فرعون قومه وما هدا سلیل شم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا بنزيش اني لغفار لمن تاب دويش عجلت اليك ربي لترضى اشبجيش ويش افلا يرون الا ارجع اليهم قولا اتيش لا تاخذ بلحيتي لیڈر تو گورا لیڈران تو گورا خادی دی جماعت اسلامی والا تو گورا ٹول نیم انچی نبوم کمی نیم انچا اپیرے کی رجائے سلاس پیوم ہوئی چیرہ دا میخون تیرے دی اوکر دا غزی پتسی دی کہ پتسی جو بیا پی دا غراک آگا ما پا دی غزب اخت دی اور دا مشرم و شرم ادلو چی اللہ در کرے دن پرے دی والنا اچی خرائی چی لندائی نو دا ویخی والنا خورے چی غنزیر دن جو شی دا دی تا گیر ویل و سنت ویل کو پر دی نہ دا گیر دا و نہ دا سنت دی پیغمبر تیرے قند دا گناہ نہ گڑے لی کفر دی نولس نہیشتم قبضت قبضتا من اثر الرسول دیرش ان تقول لا مساس یو دیرش لنحرقنه ثم لنصفنه فی الیم نصبا دو دیرش نحشر المجرمین یو بیزن زرقا دری دیرش رب زیدنی علما سلور دیرش من اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا پینز دیرش فین له معیشتا ضنکا عذاب دا قبر شپاک دیرش وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسالک رزقا. بسم الله الرحمن